Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1199 zł. Taniej o 300 zł. Ekspres do kawy De'Longhi Primadonna teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek karetki w Małopolsce. Rannych jest 2 ratowników, 1 ciężko. Najsłynniejszy lekarz Ameryki nie popiera szczepienia wyłącznie jedną dawką. Tysiące ludzi na stadionie w Iraku podczas spotkania z papieżem. Będą zmiany w korzystaniu z teleporad. W związku z tym, że były nadużywane, minister zdrowia zdecydował o ich ograniczeniu. Ta forma pomocy medycznej nie będzie mogła być stosowana u dzieci do 6 roku życia. Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere Adam Sandauer uważa to za właściwy krok. Nie może być takich sytuacji, jaka często miała miejsce, że nie było kontaktu z lekarzem, czy był bardzo utrudniony, no bo teleporada, bo najpierw przez telefon. No i przez telefon wielokrotnie leczone jakieś rzeczy, które były niedoleczone, no bo nie wszystko się telefonicznie da zobaczyć, nie dotknie się czoła telefonicznie pacjenta, nie zobaczy się koloru skóry, jeżeli są jakieś plamy i tak dalej. Ja myślę, że dodatkowa metoda jest to coś bardzo cennego, natomiast tylko jako dodatkowa metoda. Teleporada nie będzie mogła być stosowana w przypadku osób, które po raz pierwszy mają niepokojące objawy. Pacjent będzie mógł także na wyraźne życzenie domagać się zamiast teleporady wizyty tradycyjnej w przychodni. 11 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla seniorów w wieku 65+. Od 15 marca ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. Dotychczas zaszczepiono już 120 tysięcy lekarzy i 150 tysięcy pielęgniarek. Jutro spodziewana jest dostawa 300 tysięcy szczepionek od firmy AstraZeneca, w tym tej zaległej z czwartku, mówi szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Jest ważne, żeby te szczepionki docierały na miejsce bardzo sprawnie. Z tą sytuacją sobie poradzimy. To nie była duża dostawa, więc nie ma żadnego ryzyka dla pacjentów. Natomiast to na pewno mocno podważa wiarygodność producentów. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy ozdrowieńcy będą szczepieni tylko jedną dawką szczepionki. Znana jest za to opinia amerykańskich naukowców, którzy są sceptyczni co do podawania wyłącznie jednej dawki szczepionek firmy Pfizer i Moderna. Pisze o tym dziennik Wall Street Journal. Ich zdaniem nie ma wystarczających dowodów na to, że pojedyncza dawka zapewnia długotrwałą ochronę przed zakażeniem. Podkreślają, że dowody użyte do zatwierdzenia szczepionek były oparte na 2 dawkach. Zaznaczają, że jedna dawka może zapewnić krótkoterminową ochronę, ale ochrona długoterminowa w takiej sytuacji stoi pod znakiem zapytania. Jak pisze Wall Street Journal, zwolennikiem 2 dawek jest także główny doradca medyczny prezydenta Joe Bidena, dr Anthony Fauci. 2 ratowników medycznych rannych w wypadku w Czyrnej koło Krynicy Zdroju. Z niewyjaśnionych przyczyn karetka wracająca z akcji na łuku drogi wypadła z jezdni i uderzyła w drzewo. Starszego z mężczyzn, 62-latka, w ciężkim stanie zabrał do szpitala śmigłowiec. Policja zabezpieczyła ambulans do ekspertyzy. Rada Doradców Politycznych powołana w środę przez premiera zajmie się w pierwszej kolejności konsultowaniem polskiego nowego ładu z regionami i samorządami, powiedział poseł PiS Marek Suski. Podjęliśmy w naszym kraju decyzję o tym, że proponujemy pewną nową umowę społeczną, nowy Polski Ład. Nie zaprzestajemy inwestycji infrastrukturalnych. Mamy szansę na większe przyspieszenie i żeby to wszystko koordynować. Problemy ze służbą zdrowia i inwestycje samorządowe. Pod koniec marca na konwencji programowej PiS zostanie przedstawiony nowy Polski Ład. W lutym premier zapowiedział, że będzie on się opierał na 16 filarach i będzie szansą dla gospodarki, by odbudować się po pandemii. 10 tysięcy wiernych wzięło udział w mszy, jaką odprawił papież Franciszek na stadionie w Irbilu, stolicy kurdyjskiego okręgu autonomicznego w Iraku. Przybyli na nią chrześcijanie z północy kraju. Ojciec Święty wezwał do oczyszczenia serc i rezygnacji z pokusy odwetu. O szczegółach ostatniego dnia historycznej pielgrzymki Piotr Kowalczuk. Franciszek w katechezie nawiązał do cierpień Irakijczyków z powodu wojny i prześladowań. Powiedział, że Jezus nie tylko oczyszcza z grzechów, lecz także uwalnia od takiego rozumienia wiary i wspólnoty, które przeciwstawia i wyklucza. Równocześnie pomaga oprzeć się pokusie szukania zemsty, która pogrąża w niekończące się spirali odwetu. Zmartwychwstały Pan czyni nas narzędziem Bożego pokoju, miłosierdzia i odważnymi budowniczymi nowego porządku społecznego. Wezwał też do oczyszczenia serc z obłudy i bałwochwalstwa, które wymieniają wiarę w Boga na rzeczy przemijające i wygody. Powiedział, że Ewangelia ma moc przemiany ludzkiego życia. Jutro rano Franciszek wyruszy w drogę powrotną do Rzymu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Roz pogodzenia tylko na południu kraju, w innych regionach pochmurno z przejaśnieniami. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W Białymstoku 2 stopnie, w Toruniu 3, w Opolu i Szczecinie 5, a w Krakowie 6. W poniedziałek najlepsza pogoda na zachodzie, w pozostałej części kraju może przelotnie pruszyć śnieg. Od minus 1 na Suwalszczyźnie do plus 5 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 w promocji za 2193 zł. RRSO 0%. Okazje na lepsze życie znajdziesz w sklepach euro i na euro.com.pl. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, wynamoczanowa, hiperurykemia, aflofar. Złap podwójne szczęście! Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz! RRSO 0%! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Trzecia strona medalu. Bogusław Solecki, witam serdecznie. Trzecia strona medalu to taki weekend, kiedy kibic nie ma chwili na regenerację. Wczorajszego wieczora w Oberstdorfie nasi skoczkowie zameldowali się na najniższym miejscu podium w konkursie drużynowym. Każdy z nas, myślę, z czym się zmagał przez te 2 tygodnie i dzisiaj to się wszystko skumulowało i każdy po prostu robił to, co do niego należało, ale robił to z sercem, z zaangażowaniem i, no i super. Ten medal naprawdę jest czystą nagrodą. Tak na antenie TVP Sport mówił Kamil Stoch. A kilkanaście godzin później popis w oktagonie w Las Vegas dał Jan Błachowicz. Jednogłośnie na punkty pokonał faworyta bukmacherów Nigeryjczyka Izraela Adesanie i obronił pas mistrza świata federacji UFC w MMA. Brawo, Janek. What can I say? Just happy, you know? Pure happiness. I defend my belt. Now I'm proved that I'm true champion. I think now I gonna have respect from everybody. Nobody, you know. And in the next fight I will not gonna be underdog anymore, I think so. To słowa Jana Błachowicza z konferencji prasowej po walce z Adesanią. Las Vegas zamieniamy na Toruń. Tu od piątku trwają halowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Nasza reprezentacja już z kilkoma medalami w dorobku, na przykład srebrnym w biegu na 1500 metrów Marcina Lewandowskiego. Najpierw prowadziłem oczywiście swobodne bardzo tempo, to dla mnie o to chodziło. Wiadomo było, że im wolniej dla mnie, tym lepiej. Spodziewałem się, że zaraz Ingebrigtsen zaatakuje, ale nie wiedziałem, że aż tak szybko. Myślałem, że jak troszkę poczeka, będzie długi finisz, ale nie aż tak długi. Nic, no stało się tak, a nie inaczej. Zrobiłem swoje, jestem bardzo zadowolony. Zamiast w trójkowym studiu, w arenie Toruń, rękę na pulsie trzyma Darek Urbanowicz i mamy nadzieję, że w czasie audycji skomentuje kolejne medalowe występy biało-czerwonych. We wtorek minęła setna rocznica urodzin pana Kazimierza Górskiego, najwybitniejszego szkoleniowca w historii polskiego futbolu. bo uważam, że tam, gdzie nie ma ryzyka, tam jest asekuracja. Asekuracja doprowadza do stagnacji, do zastoju. Nic nowego nie wprowadza i dlatego ryzyko ma chyba to do siebie, że to jest tym elementem postępu. To była recepta pana Kazimierza Górskiego na sukcesy, jakich nigdy wcześniej, nigdy później nasza reprezentacja nie świętowała. Sprawdzimy też, co słychać u dawno niesłyszanego na naszej antenie dwukrotnego medalisty olimpijskiego, w tym złotego z igrzysk w Pekinie Leszka Blanika. Swego czasu ludzie całowali go po rękach, naprawdę. Miałem dwa razy taką sytuację, że gdzieś tam byłem w takich mniejszych miejscowościach, to na przykład osoby gdzieś tam klękały przede mną, próbowały całować w ręce nawet. To było strasznie krępujące. Leszek Blanik świętował w ubiegłym tygodniu 44. urodziny, jak słyszymy, bez zmian, w doskonałej formie. Co jeszcze w trzeciej stronie medalu? Zajrzymy za ocean w sprawie meczu gwiazd Ligi NBA. Zainaugurujemy radiowy Dom Kultury Fizycznej i na zakończenie sprawdzimy, co w najsilniejszych ligach piłkarskich. Gdyby ktoś nie odnotował, Robert Lewandowski zaliczył drajpak w Der Klassiker. A teraz najświeższe informacje z kraju i ze świata. Suzanne Schulting została holenderskim Dordrechcie mistrzynią świata w short tracku w rywalizacji na 500 metrów. Reprezentantka gospodarzy wyprzedziła Włoszkę Ariane Fontane i swoją rodaczkę Selmę Poutsmę. Trzecie miejsce w finale B zajęła Nicola Mazur, co dało jej ósmą pozycję w klasyfikacji generalnej. W ćwierćfinale została natomiast zdyskwalifikowana Natalia Maliszewska. Mazur tak podsumowuje swój występ. Czuję się dobrze, mam też duży niedosyt, ale tak, no zdecydowanie jestem w miarę usatysfakcjonowana. Jest jeszcze 7 miejsc. Najlepiej czułam się w finale B. Mimo że go nie wygrałam, to tak jechało mi się go najlepiej i to cieszy. Rozczarowana jest Natalia Maliszewska, która tym razem nie odniosła kolejnego sukcesu na swoim koronnym dystansie. Rundy początkowe i rozpędzenie były bardzo szybkie. Jednak wszyscy tutaj jesteśmy szybcy i nie wystarczyło po prostu być szybką z przodu. Również później popełniłam błąd, wyprzedzając Nicolę. Zostałam ukarana dyskwalifikacją, co nie było w moich planach. Maryna Gąsienica Daniel nie ukończyła drugiego przejazdu slalomu giganta podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Jasnej na Słowacji. Polka miała dużą szansę na podium, ponieważ na półmetku zajmowała trzecie miejsce. Zwycięstwo odniosła Słowaczka Petra Wlchowa, która o 16 setnych pokonała Nowozelandkę Alice Robinson. Trzecia była prowadząca po pierwszym przejeździe Amerykanka Michaela Schifrin. Marco Odermatt wygrał supergigant w austriackim Zalbach Hintergrem podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Szwajcar pokonał o 62 setne Francuza Mathieu Bailleta oraz 81 setnych reprezentanta gospodarzy Vincenta Krischmayera. Polacy nie startowali. Tiril Ekow wygrała bieg na dochodzenie na 10 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Nowym Mieście w Czechach. Norweszka wyprzedziła o 24 sekundy Niemkę Denise Herman oraz o 29,9 swoją rodaczkę Martę Roysland. Jedyna Polka, Kamila Żuk, zajęła 38 miejsce. Oskar Kwiatkowski zajął trzecie miejsce w gigancie równoległym w zawodach snowboardowego Pucharu Świata w słoweńskiej Rogli, gdzie kilka dni temu odbywały się Mistrzostwa Świata w konkurencjach alpejskich. To trzecie pucharowe podium w karierze polskiego zawodnika. Kwiatkowski przegrał tylko z reprezentantem gospodarzy, Zanem Koshirem i Rosjaninem Andrzejem Soboliowem. Katarzyna Piter nie wystąpi w głównym turnieju WTA tenisistek w Guadalajarze. W pierwszej rundzie kwalifikacji Polka przegrała z Białorusinką Olgą Goworcową 0-6-2-6. W Guadalajarze wystąpi zatem jedyna polska tenisistka Katarzyna Kawa, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Meksykanką Renatą Zarazą. Beata Pacut zajęła piąte miejsce w kategorii 78 kg w zawodach Grand Prix Slam w judo, które odbywają się w Taszkencie. W pojedynku o trzecią pozycję Polka przegrała z Koreanką Lee Jong-hyun. Wcześniej Pacut poniosła porażkę w ćwierćfinale z Chorwatką Karlą Prodan. W rywalizacji mężczyzn Maciej Sarnacki w wadze plus 100 kg odpadł w 1/8 finału. Piotr Kuczera to waga 90 kg i Kacper Szczurowski kategoria 100 kg zostali wyeliminowani w 1/16 finału. To były najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a za chwilę w trzeciej stronie medalu po oddechu muzycznym połączymy się z Toruniem. When we first came here, cold and really clear. When the colors on my skin, till we let the spectrum in. Say my name. Lotem błyskawicy przenosimy się ze studia w Warszawie do Torunia, gdzie jest Dariusz Urbanowicz. Darek, witam cię gorąco. Już za moment start PiS Krzyszowskiej w finale biegu na 60 metrów przez płotki. No to chcemy, żebyś zrelacjonował to, co będzie się działo za moment. No właśnie, padła komenda na miejsca. Zawodniczki ustawiają się, wcześniej sobie poustawiały bloki. Przed chwilą odbyła się oficjalna prezentacja. Na całej hali zapada cisza. Zawodniczki teraz ustawiają się, sędziowie przyglądają się, czy przypadkiem nie ustawią źle rąk. Pia Skrzyszowska na torze czwartym. Ona ma dopiero niespełna 20 lat. Dzisiaj fenomenalny trzeci wynik w historii lekkiej atletyki. Na miejsca. Nastąpił strzał, Pia trochę została na starcie, ale rozpędza się z każdym rozstawem coraz lepiej. Patrzę, która wpada na metę, no niestety chyba nie będzie medalu. Holenderka Wieser zdecydowanie zwycięża. Patrzę na potwierdzenie wyników 7.77, to aktualny rekord Polski i wynik Wieser, ale niestety Polka tym razem bez medalu, zdaje się. 7.77 Wieser, Sember, Brytyjka 7.89, no i 7.92 Tiffany Porter, doświadczona Tiffany Porter, zresztą dwie siostry tutaj biegną, Porter i Sember, i one dwie stoją na podium, coś niewiarygodnego. Czekam jeszcze na uaktualnienie wyniku PiS Skrzyszowskiej. No niestety o 0,07 wolniejszy ten bieg od półfinałowego, no i straciła szansę na medal. Przez to dzisiaj po południu pobiegła, tak jak powiedziałem, trzeci wynik w historii polskiej lekkiej atletyki, 7,88. Wtedy była ta eksplozja jej formy, teraz w finale troszeczkę przyspała na starcie, mam wrażenie, troszeczkę za wolno zareagowała i być może dlatego właśnie straciła medal. O 17.00 był finał mężczyzn na 60 metrów przez płotki. Tam liczyliśmy na Damiana Czykiera, no przecież też świetny nasz płotkarz, ale 7.63 to czas, który uzyskał. Niestety na przedostatnim rozstawie potknął się, stracił rytm, mimo że się rozpędzał, biegł na medalowej pozycji i zwolnił niestety i dopadł do mety dopiero na szóstej pozycji. Jeśli chodzi o te mistrzostwa, trzeba powiedzieć, że jak dotąd trzy medale. Najpierw złoty medalista sprzed dwóch lat z Glasgow, Michał Haratyk, pchnął kulą po srebro. Darek, jeśli chodzi o te dzisiejsze starty, już wiemy, ale powiedz, co jeszcze się może wydarzyć, bo tutaj sporo szans medalowych. Mamy między innymi finały na 800 metrów, tam dwie Polki, trzech Polaków. Z kogotyczce będzie Piotr Lisek, finały sztafet, zatem będzie się działo sporo. To prawda, zapowiadają się wielkie emocje. W obu finałach pobiegną Polacy. Joanna Jóźwik i Angelika Cichockie, najszybsze w półfinałach, będą walczyły o złoto. Obie wracają po kontuzjach, ale ze startu na start się rozpędzają. No i obie sobie życzyły, aby się ścigały między sobą o złoty medal. Adam Kszczot, Patryk Dobek i Mateusz Borkowski w drugim finale, w męskim finale na 800 metrów pobiegną. Mateusz Borkowski z przygodami. W tej chwili Piotr Lisek na rozbiegu 5.50 w pierwszej próbie. Brawo! Zaliczone. Dzisiaj też fantastycznie radził sobie na skoczni dotyczki Paweł Wiesiołek. Po sześciu konkurencjach nasz wieloboista jest trzeci. Będzie walczył jeszcze 1000 metrów, będzie walczył o medal. Także mamy szansę i oczywiście to, co jest bardzo ważne, na co bardzo liczymy, obrona złotych medali przez nasze aniołki Matusińskiego, a więc Justynę Święter-Setic i spół tyłkę w sztafecie 4x400. Niestety mężczyźni okazali się chorzy na COVID i nie wystartowali. Ich start w sztafecie 4x400 został odwołany. Także dzisiaj wielkie, wielkie emocje jeszcze przed nami. To wszystko w drugiej godzinie. Na pewno będziemy się łączyć. Tymczasem to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Oczywiście będziemy wracali do Torunia, gdzie jest Dariusz Urbanowicz, który będzie relacjonował to, co już się wydarzyło i to, co będzie działo się w dalszej części rywalizacji w ostatnim dniu halowych mistrzostw Europy. W trzeciej stronie medalu teraz zima i narciarstwo i oczywiście o sukcesach naszych skoczków. Z dwoma medalami wracają z Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Nasi skoczkowie w ubiegłą sobotę złoty medal na skoczni normalnej wywalczył Piotr Żyła. Wczoraj po brąz sięgnęła nasza drużyna. Blisko podium było także w piątek podczas konkursu na skoczni dużej. Znów w roli głównej wystąpił złotousty Piotr Żyła. Zawody z naszej perspektywy podsumował Kuba Niziński. To były bardzo nerwowe dwa dni dla polskich kibiców skoków narciarskich. W piątek po wcześniejszym złotym medalu Piotra Żyły na skoczni normalnej w konkursie indywidualnym na dużym obiekcie myśleliśmy o medalu. Skończyło się na czwartym miejscu. Z Polaków znowu najlepszy Piotr Żyła. No szkoda mi, szkoda, bo poszłem dziś full ogień, no. Full ogień, szczególnie w tym drugim, no. Także no, taki sport, no. Sport bywa brutalny, no. Robiłem naprawdę, co mogłem, no, dzisiaj. Ale no, brakło. Mistrzem świata indywidualnie w piątek został Austriak Stefan Kraft. Srebro zdobył Norweg Robert Johansson, a brąz trafił do Niemca Karla Geigera. Wczoraj kolejne emocje. Konkurs drużynowy, w którym wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Polacy przed skokami ostatnich zawodników byli liderami, ale moc pokazali gospodarze. Ostatecznie biało-czerwoni w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki skończyli na trzecim miejscu. Jakiegoś wielkiego szczęścia nie miałem, ale skoki były całkiem dobre, zwłaszcza ten w drugiej serii. Fajnie to oddało z progu, trener też mówił, no ale już punkciki na plusie się pojawiły. Niestety to tutaj na dole Stakińskich Belek, no nie chciało to trzymać, więc tym bardziej cieszę się, że wyjeżdżamy stąd z medalem. Zwłaszcza, że to była bardzo pasjonująca walka i włożyliśmy serce na skoczni. Cała drużyna, myślę, że spisała się po prostu na medal. No i bardzo się cieszę, że mogłem w tej drużynie być. Trzeba powiedzieć, że my wywalczyliśmy ten brązowy medal, a nie przegraliśmy złota, bo naprawdę walka była do ostatniego momentu i naprawdę chłopaki dali z siebie wszystko. Fajnie, fajnie, że jest medal. Tym bardziej, że ta dramaturgia, która była dzisiaj, była niesamowita, bo tu się wszystko zmieniało. W grze byli również i Japończycy, Norwegowie, którzy odpadli w pierwszej serii, ale w seriach próbnych to było coś niesamowitego, bo jak popatrząc na wyniki, to w zasadzie 5-6 drużyn mogło walczyć o medale. Kamil zrobił swoją robotę. On zawsze jeśli chodzi o drużynówkę, potrafi się jeszcze bardziej skoncentrować niż normalnie. On zawsze powtarzał też, że dla niego nawet te konkursy drużynowe są ważniejsze, bo odpowiada wtedy za całą drużynę, a nie tylko za siebie. Jeśli chodzi o Andrzeja, super drugi skok i to naprawdę trzeba tutaj przyklaskać, że tutaj na te Mistrzostwach Świata chyba to był jeden z jego najlepszych skoków, jeśli nie najlepszy. Piotrek zrobił swoją robotę. Dawid, można powiedzieć, że jest jednym z największych pechowców tych Mistrzostw Świata, bo jego warunki tutaj nie oszczędzały. Dzisiaj ten drugi skok, trenerzy mówią, też był bardzo dobrym skokiem. On miał pecha, bo na dole miał z tyłu wiatr i tak jak niektórzy w końcówce mieli tylny wiatr, ale na niektórych tych miernikach było z przodu i to się mieszało, a on miał wszystko z tyłu. Mówił po konkursie Adam Małysz. Swój dzień w naszej drużynie miał wczoraj znowu Piotr Żyła, który gdyby to był konkurs indywidualny, znowu byłby najlepszy. Konkurs drużynowy wygrali Niemcy, srebro dla Austriaków. A z Oberstdorfu biało-czerwoni wracają z dwoma medalami. Złotym Piotra Żyły i brązem naszej drużyny. Auf dem dritten Platz, Gewinner der Bronzemedaille für Polen. In third place, the winners of the bronze medal, Piotr Żyła, Andrzej Stekala, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Team Poland! No ładnie to zabrzmiało, a teraz troszkę kolarstwa. Będzie znany raper Eldo, to już taka tradycja trzeciej strony medalu, wprowadza państwa na swój muzyczny sposób w różne dyscypliny sportowe. Dziś będzie po kolarsku. Poznaliśmy trasę tegorocznego Giro d'Italia. Długo musieliśmy czekać na szczegóły, ale w końcu wszystko wiemy i można zacierać ręce z zadowolenia. 104. edycja tego legendarnego wyścigu zapowiada się, proszę Państwa, wyśmienicie. 3450 km, tyle będą mieli do pokonania zawodnicy. Wszystko rozpocznie się w Turynie 8 maja, a zakończy w Mediolanie ostatniego dnia tego pięknego miesiąca. A w międzyczasie na przykład etap 16, który będzie prowadził do słynnej i znanej z imprez zimowych Cortiny d'Ampezzo. Etap, na którym nie dość, że do pokonania będzie 212 km, ale również ponad 5000 metrów wspinaczki i wjazd na przełęcz Pordoi. Tegoroczna edycja odwiedzi również Szwajcarię, a kolarze będą mieli do pokonania słynną przełęcz Świętego Bernarda. Minut po godzinie 17 przenosimy się do Torunia, tam na miejscu Dariusz Urbanowicz, który obserwuje ostatni dzień halowych Mistrzostw Europy. Liczymy na dobre występy biało-czerwonych. Darek, co dzieje się teraz? No w tej chwili trwa konkurs w skoku o tyczce. Startuje w nim dwóch Polaków, Piotr Lisek i Robert Sobera. Obaj w pierwszych podejściach zaliczyli wysokość 5,50. Robert Sobera w pierwszym podejściu niestety zrzucił poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,60 m. Będzie to też pierwsza wysokość, do której podchodzi właśnie teraz na rozbiegu Armand Duplantis, pół Szwed, pół Amerykanin, geniusz tej dyscypliny, rekordzista świata, no i te 5,60 metrów pokonał na takim luzie, że spodziewamy się dzisiaj tutaj wyników powyżej 6 metrów. Dotychczas Polacy zdobyli trzy srebrne medale tutaj w Toruniu. Rozpoczął serię złoty medalista sprzed 2 lat z Glasgow, kulomiot Michał Haratyk. Fajnie, że przykładek koniec stanek. No jakby zmobilizowałem trochę, tam dołożyłem to parę centymetrów, no ale dalej brakło, więc to trudno. Lepszy. No po prostu ja te dwa ostatnie starty miałem takie, że nie wiem, po prostu nie umiałem pchnąć i zgubiłem jakby ten rytm, zgubiłem te dalekie pchanie i do tego trzeba wrócić. No dzisiaj się rozkręcałem powoli, jakby fajnie, że były te eliminacje rano, że trochę się przełamałem, gdzieś tam było to 21, to znowu, bo mistrzostwa Polski też, ja tam walczyłem, do 20 metrów tam ciężko mi było pchnąć, no ale fajnie, no udało się, 21,47, no dobry wynik. Dla porządku dodam, że Haratykowi udało się pchnąć 21 metrów i 47 centymetrów. Do złota zabrakło 15 centymetrów. Mistrzem został Czech Tomasz Stanek. Również Marcin Lewandowski nie znalazł sposobu na obronę tytułu, choć tu doszło do kuriozalnej sytuacji. Lewy dobiegł do mety za niesamowitym Jakobem Ingebrigtsenem. Cieszył się z drugiego miejsca, ale Norweg został zdyskwalifikowany. Taka informacja poszła w świat. Potem jednak okazało się, że sędziowie uwzględnili apelację norweskiej ekipy i przywrócili mu zwycięstwo. Chodziło o postawienie stopy wewnątrz obrysu bieżni po przepychance z Michałem Rozmysem. Najpierw prowadziłem oczywiście swobodne bardzo tempo, to dla mnie o to chodziło, wiadomo było, że im wolniej dla mnie, tym lepiej. Spodziewałem się, że zaraz Ingebrigtsen zaatakuje, ale nie wiedziałem, że aż tak szybko. Myślałem, że jednak troszkę poczeka, będzie długi finisz, ale nie aż tak długi. Ale no nic, stało się tak, a nie inaczej. Zrobiłem swoje, jestem bardzo zadowolony. Trzecie srebro należy do Justyny Święty-Ersetic. Nasza najlepsza 400-metrowka miała trudną przeprawę, bo całe drugie okrążenie musiała biec po drugim torze, czyli troszeczkę na zewnątrz. Zatem nadrabiała dystans w wyścigu za genialną w tym sezonie pod dachem holenderką Femke Bol. Justyna miała świetną formę. W półfinale ustanowiła rekord Polski 51,34. Każda dziewczyna nie miała nic do stracenia. Wiedziałam, że wszystkie pójdą wabank i tak też się stało. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca w tym biegu, więc zaryzykowałam, biegłam całe drugie okrążenie po drugim torze, ale myślę, że było warto, bo tak nie wiadomo, jakby mój los się potoczył. Za chwileczkę start wieloboistów na kończący siedmiobój wyścig na 1000 metrów z udziałem Pawła Wiesiołka, który będzie walczył o utrzymanie brązowego medalu, brązowej pozycji. A dziś jeszcze 800 metrów. W obu finałach pobiegną Polacy Joanna Jóźwik i Angelika Cichocka. Obie wracają po kontuzjach, ale ze startu na start się rozpędzają. Po udanym półfinale Asia Jóźwik miała tylko jedno życzenie. Będzie śmiesznie, jeżeli będziemy z Angelą walczyć o złoto. Będziemy łokieć. Nie, ja! To by było piękne i tego sobie i Angeli życzę. Adam Kszczot, Patryk Dobek i Mateusz Borkowski również dostali się do finału. Pachnie medalami, trzymamy więc kciuki. Fantastyczny start Pawła Wiesiołka. No tutaj trudno oceniać, bo na szybko trzeba bardzo przeliczać to, co tam się dzieje na trasie. Ubyła nam jedna realna szansa medalowa na 60 metrów przez płotki. W półfinale po błędzie w połowie dystansu Karolina Kołeczek dopiero dobiegła piąta. Jakoby na pocieszenie w arenie Toruń oświadczył się jej Miłosz Wojewski, żeglarz z olimpijskiej klasy Finn. Także to taka ciekawostka romantyczna dzisiaj na arenie. No i cóż, trwa cały czas konkurs w skoku o tyczce. Sobera za chwilę drugie podejście do wysokości 5,60. No i ciekawa sprawa z Pawłem Wojciechowskim, którego brakuje w tym finale. To przecież tyczkarz broniący tutaj tytułu, więc powinien być, ale on od jakiegoś czasu jest kompletnie zablokowany i przyznał się wczoraj, że po prostu boi się skakać, coś tam jest nie tak, przypadek dla psychologa sportu. To tyle tymczasem, usłyszymy się podczas finału 800 już w drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co wykonał w oktagonie w Las Vegas Jan Błachowicz. Z nami Filip Bądkowski, prezes Armia Fight Night i sparring partner Janka Błachowicza. Witam cię gorąco. Witam wszystkich serdecznie. No na ten sparring partner to dużo... przesadziłem. To dużo powiedziane, bo... Ale byliście na obozie ostatnio przygotowującym do tej walki z Adesanią. Tak, to prawda. No, byliśmy razem na obozie, spędziliśmy razem prawie 7 dni. Natomiast no, Janek już był tak skoncentrowany tutaj na tym pojedynku z Adesanią, że on naprawdę już ten czas wolny nie siedział z nami wspólnie gdzieś tam z wieczorami, tylko troszeczkę pograł w gry, jak to on ma w zwyczaju i szedł szybciutko spać. Ci, którzy nie mieli walki, to tam wieczorem chwilę porozmawialiśmy, a Janek w swoim stylu pełna koncentracja już stricte do walki, więc rano robił trening, wieczorem robił trening, później szedł spać, no i rezultat widzieliśmy w dniu dzisiejszym nad ranem. To właśnie, wróćmy do tej walki. Obserwowałem duży, przede wszystkim spokój Jana Błachowicza i takie konsekwentne realizowanie planu taktycznego, który był ustalony na tę walkę. Wiadomo było, że Adesania to jest znakomity stójkowicz z dobrym zasięgiem i trzeba było zneutralizować jego wszystkie atuty. No dokładnie tak. Znaczy Janek też jest świetnym stójkowiczem, on się bardzo dobrze czuje kickboksersko. Natomiast tutaj był plan taktyczny, wydaje mi się, rozłożony po prostu na całe rundy, że pokazał w pierwszych rundach, w pierwszych trzech odsłonach Janek, że chce i może bić się z Adesanią w stójce, wymieniać z nim uderzenia i dopiero później poszedł po obalenia, które znaczyły jego zwycięstwo w tym pojedynku. No i fajnie, bo widać było to pierwsze obalenie, które wypracował po swoim chyba lewym sierpie, obniżył pozycję i za dwie nogi sprowadził Adesanię z dużą łatwością. Wydaje mi się, że to był właśnie rezultat tego, że w pierwszych rundach nie pokazywał w ogóle chęci obalania, tak jakby tam były jakieś pojedyncze klincze, ale nie dawał takiego jasnego sygnału, że to te obalenia tutaj dadzą mu takie pewne zwycięstwo. Świetnie ułożony plan, zresztą trenerzy znają Janka i trenują z nim nie od dzisiaj, Robert Jocz, Robert Złotkowski. No wielki sukces polskiego MMA w dniu dzisiejszym, myślę, że jeden z większych w historii. Zdecydowanie tak, wiemy, że za sukcesem sportowca zwykle stoi mądra kobieta i w tym przypadku jest niemalże identycznie Dorota Jurkowska, prywatnie siostra popularnego Jurasa, która jest narzeczoną Janka Błachowicza, jest jego menadżerką. No tak ułożyła pięknie życie pod Janka, zresztą urodził im się junior w tym momencie, że on ma po prostu taki spokój, że wychodzi do oktagonu w pełni skoncentrowany, nie skupia się na niczym innym. No tak, to jest szalenie ważne. Zaznaczmy tutaj, że to jest sport, w którym może stać się komuś krzywda, w którym ciosy, ułamki sekund decydują. Ta swobodna głowa u zawodnika to jest klucz do sukcesu i tak jak sam Janek zresztą kiedyś powiedział w wywiadzie przed jeszcze pierwszą walką o tytuł mistrzowski, dosłownie cytując go chyba, że if everything in life is good, the fight could be good, coś takiego i w jego życiu teraz jest wszystko ułożone, wszystko jest fajnie, są szczęśliwą parą i Janek może dzięki temu odnosić sukcesy zawodowe. To teraz porozmawiajmy o przyszłości Jana Błachowicza w tej kategorii wagowej. Wiemy, że po raz pierwszy obronił pas mistrzowski, co z pewnością przez wielu jest postrzegane jako jednak niespodzianka, bo trzeba przyznać, że to rzadka dość sytuacja, żeby mistrz był underdogiem w zestawieniu. Tak było w tym przypadku. Ale co będzie się działo teraz? Bo pojawia się parę nazwisk, parę koncepcji, ale też Janek buduje tę swoją pozycję, jest coraz mocniejszy w samej federacji. Tak, oczywiście. No, on, mam też wrażenie, przez włodarzy federacji UFC był bardzo długo takim testerem i tak jakby nie myślę, że do pewnego... Nie stawiali na niego do końca. Tak, nie stawiali do niego do pewnego momentu, nie traktowali go tak super poważnie jako wielkiego prospekta organizacji UFC. Nie był też jakąś maszyną marketingową i tak dalej. Same liczby gdzieś tam w social mediach pokazują, że Adesania tam ma 4 miliony obserwujących dalej. Myślę, że organizacja jako UFC stawiała w tym pojedynku również na Adesanię, a teraz znowu Janek zaskakuje i pokazuje, że ich bije ich najlepszych zawodników, więc no muszą już na niego postawić i wypromować sobie tego mistrza, budować jego historię, a elementem budowania tej historii są fajne przemyślane zestawienia. Myślę, że marketingowo bardzo zyskał Janek pokonując Adesanię. Co następnie? No ciekawe. Wiem, że tam Glover tej Xeria chyba czeka na to starcie. No sam jestem ciekaw, co się będzie dalej wydarzało, tak? Chciałem cię zapytać o właśnie tę kategorię wagową, bo no właściwie on po kolei pokonuje wszystkich najmocniejszych, którzy się pojawiają. Mówiło się na początku, gdy wchodził w ten najwyższy pułap kategorii półciężkiej, że tam gdzieś czai się na niego John Jones, ale on tak naprawdę nie wiadomo, czy chce walczyć w tej kategorii wagowej, czy też nie. No tak, no to w ogóle by było wyśmienite starcie. No teraz było wyśmienite starcie, ale starcie Jana Błachowicza z Johnem Jonesem, no legendą totalną po prostu sportu walki, legendą UFC, no to byłoby coś po prostu, co zaelektryzowałoby, myślę, każdego fana sportu walki, nie tylko, bo chyba cały świat po prostu takie starcie by elektryzowało. Natomiast z Johnem Jonesem wszyscy wiemy, jak jest i czy on wróci do oktagonu, tego pewnie nawet on sam nie wie, bo to się musi mu przyśnić i wstać. Była sytuacja, że po poprzedniej walce Janek wyzwał Johna Jonesa stojącego przy klatce i John Jones tam wstał i coś tam pokazywał. No może byśmy, może UFC dochodzi do walki, bo myślę, że to też UFC na tym, na takiej walce by zależało. Powiedz, jak Janek wróci tutaj do WCA, Warszawskiego Centrum Atletyki, będzie jakiś czas na podsumowanie, może świętowanie? Myślę, że tak, jutro o 12 ląduje na lotnisku tutaj chyba o Kęcie, więc wszystkich zapraszamy przywitać naszego mistrza. Im więcej osób, tym na pewno będzie mu bardziej miło i cóż, no jakimś tam zwyczajem pewnie klubowym wieczorem się gdzieś tam wyjdzie delikatnie uczcić to zwycięstwo. Natomiast te świętowanie nigdy nie trwa długo, bo Janek jest typem zawodnika, który odpoczywa 2-3 dni, a później znowu jest na macie. Niesamowite, drodzy Państwo, historie związane z polskim mistrzem UFC, najważniejszej, najistotniejszej federacji mieszanych sportów walki na świecie. Filip Bądkowski, prezes tej, można powiedzieć, przybudówki naszej federacji, największej KSW, a więc Armia Fight Night, był naszym gościem. Dziękuję Ci, Filip, za wizytę w naszym plenerowym jeszcze studiu Trójki Radiowej. No i mam nadzieję, że będziemy widzieli się i słyszeli przy okazji kolejnych triumfów Jana Błachowicza. I przy okazji kolejnych gal Armia Fight Night, bo to już niedługo. Dziękujemy bardzo serdecznie, a my za moment będziemy mówili o zupełnie czymś innym. God, I know. Legendarny Dom Wschodzącego Słońca, przedsionkiem doradiowego Domu Kultury Fizycznej. Nie tylko samym sportem człowiek żyje, każdemu potrzebna jest odrobina kultury, a najlepiej, jeśli jest to kultura fizyczna. Dzień dobry, nazywam się James Montague. Moja książka tytułem 1312 została wydrukowana w języku polskim. Otwieramy trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Odcinek pierwszy. Mimo że z daleka tytuł książki sugeruje podróż w czasy średniowiecza, nic bardziej mylnego. I choć w tym reportażu uczestniczącym nie brakuje wątków historycznych, do takiej aż za przeszłości się nie przeniesiemy. Aczkolwiek autor dociera do źródeł, poszukuje genezy, skąd się wzięli tifosi, torcideros czy barras bravas. It's a book about ultra culture around the world, which is extremely popular in Eastern Europe and especially in Poland. To książka o kulturze ultrasów na całym świecie, kulturze, która jest niezwykle popularna w Europie Wschodniej, a zwłaszcza w Polsce. Chciałem opowiedzieć historię o tym, że kibice piłki nożnej mogą być kimś innym, niż ludzie mogliby w pierwszym momencie sądzić. Podróżując po świecie, odkryłem, że jest to wielka, globalna kultura młodzieżowa, która ma polityczne korzenie, jest niesamowicie tajemnicza, bardzo antyautorytarna i w wielu przypadkach może być powiązana z dezorganizowaną przestępczością, ze skrajną lewicą lub prawicą. To kultura ogromna i zróżnicowana. Jeden 312 to pewien dość łatwy do ustalenia szyfr. Tak zwani kumaci wiedzą, o co chodzi. Autor James Montague podróżuje po świecie i być może nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie temat przewodni jego wojaży. Kibice, może bardziej ultrasi, a czasem wręcz chuligani. Najważniejsze jednak, że fanatycy. To element futbolu, bez którego trudno wyobrazić sobie mecze piłkarskie, choć wiadomo, że trybuny dziś straszą pustkami. Kibice nadają kolorytu, są 12 zawodnikiem, wspierają swój zespół. Ale też balansują na granicy prawa, niejednokrotnie je przekraczając, zdarzają się, że wchodzą na drogę przestępczą, budują niemal mafijne organizacje, wpływają na kluby, a nawet na decyzje polityczne. Porachunki między gangami, brudne interesy, narkotyki, polityka, broń, a pomiędzy tym wszystkim i jako pretekst futbol. Mający polskie pochodzenie Montague przekracza granice zastrzeżone, niedostępne dla ludzi z zewnątrz. Trudno powiedzieć, czy dzięki tej książce zostaniemy fanatykami lokalnego klubu, ale na pewno lepiej zrozumiemy miłość, czy wręcz obsesję fanatyków chorych na swój klub, dla których samo kibicowanie jest znacznie ważniejsze niż sport i wydarzenia na boisku. Tu muszę zaznaczyć, że w głąb polskich grup kibicowskich autor nie przeniknął, nie pisze o nich, ale odwiedza Chorwację, Urugwaj, Argentynę, Anglię, Szwecję czy nawet Indonezję. Po 1312, inkognito wśród najbardziej fanatycznych kibiców na świecie, warto sięgnąć, szukając zrozumienia tego socjologicznego fenomenu i odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze fanatyzm na trybunach. Dziękuję za uwagę. Dariusz Łobanowicz. A może ktoś z Państwa chciałby pochylić się nad tą lekturą i odkryć świat ultrasów? Mamy dla słuchaczy zabawę, w której można otrzymać właśnie tę książkę od wydawnictwa SQN. W odpowiedzi na tweeta, który teraz powinien pojawić się z naszego profilu Małpa Sport w Trójce, proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinnam dostać książkę 1312. Wyboru dokonamy subiektywnie, obiecujemy docenić kreatywność i proszę pamiętać o hashtagu 3DKF. It's been slitting my